tylko 2999 zł. A ekspres ciśnieniowy Saeco Gran Aroma z 4 profilami użytkownika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz tylko 2699 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Jest 19, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. A przed nami serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Polska-Francja do przerwy w tym meczu bezbramkowy remis. Orędzie Wołodymyra Zełenskiego z okazji startu negocjacji akcesyjnych z Unią. Prezydent zapewnia, że Ukraina będzie członkiem wspólnoty. Tragiczne doniesienia z Warmii. W Barczewie psy zagryzły 7-letnią dziewczynkę. Do przerwy 0-0 w meczu polskiej reprezentacji z Francją na Mistrzostwach Europy. To spotkanie trwa w Dortmundzie. W studiu Norbert Michalak z redakcji sportowej Trójki. Wiadomo, że Polska już z tego turnieju odpadła. Ale powiedz, jak polscy piłkarze prezentują się w spotkaniu z Francją? No trzeba powiedzieć, że na razie nie jest źle. Bohaterem bramkarz Łukasz Skorupski. W 19 minucie chciał go pokonać Dembele z okolicy 5 metra, ale bardzo dobra jego interwencja powstrzymała piłkarza Barcelony. Zresztą Skorupski zrobił to samo pod koniec pierwszej połowy, ale wtedy zatrzymał Kiliana Mbappé. Trzeba przyznać, że Polacy starali się stwarzać sytuację, jak choćby po rozegraniu rzutu rożnego, gdzie Urbański strzelał z okolicy 11 metra, ale francuski golkiper Magnon obronił jego strzał. Okazję do zdobycia gola miał Robert Lewandowski. Zaczęło się od Nikoli Zalewskiego, który podał do Piotra Zielińskiego, a ten dośrodkował na głowę naszego kapitana. Jednak piłka minęła słupek francuskiej bramki. Do przerwy w meczu Polska-Francja bez bramek. Kolejne informacje o tym meczu w serwisie o 20. Rząd zmienia zdanie w sprawie przejść granicznych z Białorusią. Miesiąc temu o możliwości otwarcia przejścia w Bobrownikach mówił premier Donald Tusk. Szef MSZ-u Radosław Sikorski powiedział dziś, że rozważane jest zamknięcie dwóch ostatnich czynnych przejść granicznych z Białorusią. To efekt zabicia polskiego żołnierza na granicy. To, co mamy dzisiaj na polsko-białoruskiej granicy, to jest wojna hybrydowa. Znaczy Rosjanie ściągają ludzi z Afryki, z Azji, dają im rosyjskie wizy, wysyłają na Białoruś. Oni są tam szkoleni w tym, jak przekroczyć polską granicę przez służby białoruskie. Są uczeni, jak ugodzić polskiego żołnierza, nawet gdy ten ma kamizelkę ochronną. To jest terroryzm graniczny sponsorowany przez dwa wrogie kraje. Szeregowy Mateusz Sitek został zaatakowany nożem przez migranta pod koniec maja. Kilka dni później zmarł w szpitalu. Ukraina będzie członkiem Unii, zapewnił swoich rodaków prezydent Wołodymyr Zełenski. Zwrócił się do nich z okazji rozpoczęcia negocjacji członkowskich pomiędzy Unią Europejską i Ukrainą. Początek rozmów daje pewność co do przyszłego przyłączenia kraju do wspólnoty, zapewnił. Ukraina będzie pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Obecne zadanie to praca z Unią, adaptacja systemu Ukrainy do unijnych standardów. Potrzebna jest też polityczna wola Europy, aby uczynić europejski projekt w pełni zrealizowanym. To możliwe jedynie z Ukrainą w składzie Zjednoczonej Europy Wartości, Europy Pokoju, prawdziwego pokoju. Unia Europejska rozpoczęła dziś także negocjacje akcesyjne z Mołdawią. Tragedia w jednej z podolsztyńskich hodowli psów. Na posesji w okolicach Barczewa czworonogi prawdopodobnie zagryzły na śmierć 7-latkę. Jak mówi Jacek Wilczewski z olsztyńskiej policji, na miejscu było kilka psów. Policjanci, którzy udali się na miejsce, ustalili, że na posesji tej prowadzone są hodowle psów. Jedne to są dogi niemieckie, a drugie buldogi francuskie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do śmierci dziewczynki mogło dojść w wyniku pogryzienia przez jednego z psów. Na miejscu tragicznego wypadku pracuje policja pod nadzorem prokuratora. Zespół do spraw rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości zaprezentował plan przyspieszenia. Przedstawił go przewodniczący zespołu Roman Giertych. Będziemy zachęcać nasz klub oraz nasz rząd do tego, aby uznać, iż ustawy uchwalone przez Prawo i Sprawiedliwość w celu utrwalenia ich władzy są, jeżeli dotykają materii konstytucyjnych i zmieniają sposób funkcjonowania państwa, są w sposób oczywisty niekonstytucyjne. Zaczynając od zablokowania zamrożenia prokuratury poprzez różnego rodzaju blokery w odwoływaniu niektórych urzędników państwowych. Zespół chce, aby w sprawie uznania niektórych ustaw przyjętych przez PiS za niekonstytucyjne Sejm przegłosował uchwałę. Posłowie grupy do spraw rozliczania poprzednich rządów będą namawiać też do poparcia swoich postulatów, m.in. ministra sprawiedliwości. Spotkanie z Adamem Bodnarem ma odbyć się w piątek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodny wieczór przed nami, choć i zachmurzenie okresowo duże może się pojawić, a w nocy także zachmurzenie małe i umiarkowane. W zachodniej połowie kraju miejscami duże, temperatura minimalna od 13 do 18 stopni Celsjusza, lokalnie w Wielkopolsce 19 stopni, chłodniej w obszarach podgórskich Karpat od 9 do 13 stopni. Tymczasem na stadionie w Dortmundzie rozpoczęła się druga połowa spotkania Francja-Polska. Zapraszamy do reklamy. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Widziałeś, Marian, jaki Nowakowie mają duży telewizor? Barbara, w Media Expert są super ceny, to możemy sobie taki telewizor kupić. Nawet większy i to taniej. Telewizory XL w Media Expert. Na przykład Ambilight TV Philips 65 cali. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 3999 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Tabletki Positivum Sen zawierają melatoninę oraz naturalne składniki, które ułatwiają zasypianie oraz pomagają przespać całą noc bez wybudzeń. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Euro 2024. 17 Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Pasjonujący turniej finałowy na 10 niemieckich stadionach. A dzięki Polskiemu Radiu również w eterze i internecie. Relacje, pełne transmisje, serwisy sportowe oraz specjalne audycje na antenach jedynki, trójki, czwórki Polskiego Radia 24 i na polskieradio.pl. 14 czerwca, 14 lipca. Euro 2024 w Polskim Radiu. Partnerem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy bardzo za dzisiejsze popołudnie, 7 minut po 19. Podglądam to, co na stadionie w Dortmundzie. Podglądam także playlistę następnej audycji, bo jest bardzo interesująca, zwłaszcza początek mi się podoba. Stwierdziłam, że tak. Zanim jednak wysłuchamy nowego, to postanowiłam dać dzisiaj wytchnienie i relaks i uspokojenie trochę nerwów po trzeba, tym metru. Trzeba, to jest konieczne. Rotacja. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowarski, Gosia Jakubowska. Razem jesteśmy do godziny 20. Under the influence. S-C-R-P. Under the influence. Part one, pumping fresh blood to the brain, connect to the machine, inside, connect that, up the leg, to the groin, to the heart. Under a tree. dirty floor. Hop dead. Feels light, not gooey. Suicidal escape. Poppy's coming up blue. Where am I? Emergency room. Or a movie. You move me. Blow away the dandelions. Catching on the breeze. Ashes on the nightstand. No crime. An eye roll of pain. Keep well set. Blanket on the ground. Glance sticking in the mud. Put out the lights that we might see again. Put out the lights that we might see again. Dropping a candlelight. Am I a dog? A horse? A lion? Or something else? Hold the line. We're all dead. Nerves come factory installed. Not nervous. Zaczynam od najnowszego singla Kim Gordon. Artystka jest świeżo po wydaniu swojego świetnie przyjętego albumu The Collective, o którym niejednokrotnie też wspominaliśmy na antenie Trójki, a przy procesie tworzenia albumu zawsze artyści mierzą się z kwestią doboru utworów na wydawnictwo i utwór ECPRP nie znalazł się ostatecznie na płycie The Collective. Niemniej Kim Gordon postanowiła go wydać jako utwór nawiązujący do jej najnowszej płyty, ale także i jako zachęta, zapowiedź tego, co już dzisiaj się wydarzy, ponieważ rusza jej trasa koncertowa, no a w ramach której też już 3 lipca artystka zawita do Polski. Zagra koncert na tegorocznej edycji festiwalu Open Air w Gdyni. Kto wybiera się na ten koncert, kto wybiera się na Openera, proszę śmiało dawać znać. rotacja@polskieradio.pl. Things to be doing, the making my day. And I know, life can be hard. But you didn't have a screaming face when parking your dumb little car. And I gave you an automatic. It's me all the way, and you lost. What the hell do you mean? And I just wanna be a fan. Priority. But I'll never be, I'll never be in. You make me hard to see beneath the rubble. But I struggle that shit to the left. Say you're not that kind of guy. I work hard to stay in good books. But you don't read. So why do I try? So that's my bad and that's my bold night. I gave you an automatic. It's me all the way. studiu Trójki nie brakuje emocji, równie tak jak na stadionie w Dortmundzie. Polska z Francją przegrywa 1-0 po rzucie karnym w wykonaniu Mbappé. Przegrywamy, ale proszę się nie poddawać, proszę dalej kibicować, a my wracamy do tego, co dzieje się muzycznie, bo muzycznie dzieje się naprawdę dużo. Lola Young wydała w miniony piątek swój drugi studyjny album, który cieszy się naprawdę niesamowitym powodzeniem. This Wasn't Meant For You Anyway. Taki tytuł nosi wydawnictwo, a my wysłuchaliśmy utworu Good Books. Ja zachęcam do tego, żeby teraz wejść na stronę Trójki i zalogować się, co zajmuje dosłownie jedną minutę i można głosować, oddawać głosy na wybrane utwory artystów, którzy wydali w ostatnim czasie nowe piosenki, które przypadły nam do gustu. Proszę śmiało i zachęcam. trójka.polskieradio.pl. A Lola Young pojawia się właśnie wśród tych artystów, którzy mają tam swoje utwory. Ale nie tylko zagraniczni artyści się pojawiają na liście przebojów Trójki. Pierwsza Trójka, także i polscy się tam pojawiają. Rozmazany obraz przed sobą mam, rozedrgane światła nad głową. Czuję dziś powietrze na chłodno. Było mi wygodniej tu z tobą. Typ i gadać chcę. Trochę przypomina mi ciebie, lecz czegoś mi brakuje. Gdzie mój głos? Było mi swobodniej tu z tobą. Chciałabym na błogo rzucać się na miękko, latać nad podłogą. Chwytaj mnie. Yeah. 63. minuta meczu Francja-Polska. Polska przegrywa 0-1. Na pewno będziemy informować o kolejnych wynikach tego meczu w Trójce. My powracamy do tego, co dzieje się u nas muzycznie. Cousin Kula, zespół z Wielkiej Brytanii, przed chwilą pojawił się w Trójce, który odkryłam całkiem niedawno i wydał dzisiaj nowy singiel Why. Dla tych, którym nie jest obca twórczość kolektywu Salt, zapewne sprawne ucho rozpoznało, że zespół Cousin Kula stworzył własną interpretację tego utworu. A ja, korzystając z okazji, zachęcam, aby zapoznać się z twórczością tej formacji, w szczególności osoby, które poszukują czegoś lekkiego, przyjemnego, co może się stać nawet ścieżką dźwiękową do tego lata. Twórczość Cousin Kula sprawdzi się w 100%. Zachęcamy także do dzielenia się swoimi odkryciami na adres rotacja@polskieradio.pl. Jakiś czas temu napisała do nas pani Jagoda i utwór zespołu Bridgin pojawił się później na naszej antenie, dlatego zachęcam do zapamiętania. rotacja@polskieradio.pl. Jeszcze dzisiaj na pewno przyda się ten adres. Nie przeszkadza, że nie wiesz, gdzie jest Oslo. Nienawidzisz delfinów, a herbatę pijesz słodko. Jedna rzecz, że wolisz zamiast mnie. Chcę ci pokazać wszystkie fajne knajpy i parki, bary z kerekina i plaże, warzywne targi. Wszystko ci jutro pokażę. Lubię to słowo razem. Nie przeszkadza, że nie wiesz, gdzie jest Oslo. Nienawidzisz delfinów, a herbatę pijesz słodko. Ania Szlagowska w utworze Oslo, przed chwilą na antenie Trójki i w studiu Trójki także jest z nami Ania Szlagowska. Cześć! Cześć! Chyba powinnam zacząć od gratulacji, bo jesteś świeżo po obronie swojego dyplomu. Ach tak, na 6 wokalistyka estradowa mam już dyplom muzyka, mogę profesjonalnie zajmować się muzyką. Fantastycznie, cieszysz się chyba bardzo, co? Cieszę się, no! A myślisz, że bez ukończenia dyplomu na uczelni ze śpiewu można odnosić sukcesy? Czy jest to niezbędne do tego, żeby poprowadzić mądrze, inteligentnie swoją muzyczną karierę? Nie, no jak pokazuje przykład większości ludzi, to nawet chyba łatwiej czasami jest nie mieć tego dyplomu, bo wtedy nie masz na sobie tego, wiesz czego? Zabrakło mi słowa. programu, który cię jakąś określoną ścieżką bardzo toczy i jaki nie jesteś na tyle silny w trakcie nauki, żeby jednak znaleźć własny głos, to łatwo się zgubić i zacząć śpiewać jak wszyscy twoi znajomi z roku. Zanim przejdziemy do twojej twórczości, która w sumie towarzyszy mi już od kilku lat, no bo twój debiut odbył się jakiś czas temu, no to chciałam jeszcze ten wątek trochę uczelniany tutaj kontynuować, ponieważ interesuje mnie to, na ile w ogóle szkoły muzyczne, ponieważ nigdy w takiej nie byłam, pomagają młodym twórcom wejść w ten muzyczny świat. Jak to się ma do tej rzeczywistości? Myślę, że to jest dosyć ciekawe zagadnienie. No mnie bardzo to pomogło. Chyba przede wszystkim w takiej pewności siebie, że jeśli teraz prowadzę próbę, przygotowuję się do koncertu, to mogę rozmawiać z muzykami na tym samym poziomie, że wiem, czego oczekuję, łatwiej mi się współprodukuje też utwory i pracuje mi się w studio też łatwiej. Nie myślę już na koncertach o tym, czy będę śpiewać czysto, czy nieczysto, już nie myślę nad techniką, bo przez te ostatnie 5 lat na tyle to trenowałam, że teraz mam większą swobodę w myśleniu już o emocjach, o ruchu, o tym, co się dzieje tu i teraz, a już niekoniecznie o tych technicznych sprawach, więc mnie to bardzo pomaga. Mhm. Czyli i na koncertach, i w studiu skupiasz się na zupełnie już innych kwestiach niż tych technicznych, żeby odpowiednio zaintonować na przykład jakiś utwór, tak? Tak. No oczywiście, to zdarza się, ale już dużo rzadziej niż przed szkołą. No my przed chwilą usłyszeliśmy utwór, jeden z nowszych utworów Oslo. Piosenka, która została napisana podobno w rekordowym tempie, w pociągu, po pewnym spotkaniu. Piosenka Plaster na nieudaną relację? Wtedy to jeszcze nie wiedziałam, że to będzie piosenka o friendzone. Ja czułam, że ta relacja nie idzie w dobrym kierunku i że prawdopodobnie mnie to podłamie, więc tak starałam się nie zakochać, tylko byłam w takim długim procesie zakochiwania się, bo wiedziałam, że jak się zakocham, to mi to złamie serce. A przynajmniej jak byłam w procesie, to mi to tylko tak podłamało bardziej niż złamało. Więc nie był to plaster, była to trochę nadzieja, ale z tyłu głowy wiedziałam, że zamiast mnie jest coś albo ktoś, kto i tak czy inaczej wygra. To, co jest siłą twoich piosenek, to to, że nie tylko mają ładne, proste, ale nie banalne teksty, ale nie chodzi w nich chyba do końca o całkowite utożsamianie się z tekstem, a wprawienie nas, słuchaczy, słuchaczek, jakiś dobry humor, nastrój, zrelaksowanie nas też przy okazji. Masz coś takiego? Spotykasz się z takim odbiorem? Tak, tak, bo ja bardzo się lubię śmiać i uśmiechać. Ale to prawda, nigdy nie widziałam ani Szlegowskiej smutnej. No, to widzicie państwo, sama prawda. I sporo osób mi mówi, że o, te twoje teksty to takie żartobliwe czasami nawet. A nawet nie staram się tego robić. Po prostu przez moje podejście do życia takie raczej wesołe i żartujące, no to te teksty nie są na tyle obciążające, żebym miała jakąś trudność ze śpiewaniem ich. Bo po prostu ja się też chcę dobrze czuć śpiewając to, a dobrze się czuję, jak sobie zażartuję. Okej, okay. To w takim razie Mleko i Mód teraz na antenie Trójki, chyba premierowo, bo utwór nowy. Ania Szlagowska. Ania Szlagowska, Mleko i Mód. I powracamy do naszej rozmowy z artystką ze słońcem w sercu. Takie piękne zdanie o tobie przeczytałam. Utożsamiasz się? Piękne. Bardzo, bardzo. Czuję, że słońce to jest mój ziomek. Fantastyczne określenie. Ale czy czujesz się w takim razie też jedną z przedstawicielek odbudowujących polską scenę R&B? To... Myślę, że mogę się tak nazwać, bo R&B jest bardzo bliskie memu sercu i to jest muza, którą po prostu... Temu słonecznemu? Tak, której słucham na co dzień. I słychać to też w mojej muzie, często nawet jeśli ja tego nie słyszę, bo często w moim mózgu R&B to jest takie stricte R&B i tam nic pochodnego, ale dużo ludzi, którzy się nie zajmują R&B, mówią, wow, ty takie robisz, takie jazzowe R&B, te rzeczy. Mimo, że ja aż tego tak nie czuję, ale przez to, że to jest tak bliska mi muzyka, to płynie w moich żyłach, więc i tak to przechodzi na wszystkie moje numery. Więc tak, ale nie czujesz w związku z tym, że jednak wiele osób pokłada w tobie jakąś taką nadzieję, że faktycznie to R&B będzie hulało, jakoś się przekona do tego coraz więcej grono słuchaczy, pewnego rodzaju jakąś taką odpowiedzialność w związku z tym? Jakieś takie obciążające to jest, czy nie do końca? Nie czuję, żeby to było dla mnie obciążające. Ja, mi się podoba to, co robię. Więc nie. No to muszę przejść do tego trudnego pytania i niewygodnego, którego żaden artysta, artystka nie lubią, a mianowicie kiedy płyta? W październiku. Czyli już można powiedzieć, że na finiszu, bo jednak proces, od kiedy poznałam twoją twórczość 2 lata temu za sprawą singla Polecam, swoją drogą polecamy, żeby się z nim zapoznać, no to minęły 2 lata. To był bardzo trudny chyba dla ciebie czas i proces tworzenia, czy jednak przyszło ci to całkiem łatwo, te wszystkie piosenki i aranżacje? To był przede wszystkim czas wielkiej nauki dla mnie, bo... To nie tylko pisanie numerów i spotykanie się z nowymi muzykami, producentami, producentkami, tylko też nauka o prawie autorskim, chodzenie na wywiady, ale najpierw to spotkania na wytwórni i to często sama, więc czytanie wszystkich umów, to ile ja się nauczyłam przez te 2 lata, to czuję się, że jestem powoli specjalistką w tej dziedzinie, więc Ten okres to był okres nauki, tym bardziej, że jeszcze studiowałam socjologię i byłam na szkole muzycznej, więc nauka, tak, to jest przewodnie hasło ostatnich 2 lat. Powiedzmy też o tym procesie powstawania płyty. Jeżeli chodzi o też dobór producentów, z którymi chcesz pracować. Tutaj pojawia się Mariusz Obijalski, który jako producent współpracował z Fish Emade, Vito Bambino, Natalią Przybysz. Jak połączyły się wasze drogi? A to bardzo jest zabawna historia, znaczy zabawna, ja lubię tę historię. Jak przeprowadziłam się do Warszawy, chodziłam na jam sessions, no bo żeby poznać ludzi, żeby po prostu pobyć w tym środowisku. No i pewnego wieczoru grał Mariusz na pianie, na jamie i ja totalnie jakby nie kojarzyłam go z twarzy. I jeszcze było takie światło, że myślałam, wow, ale ten student świetnie gra i muszę do niego podejść i mu to powiedzieć, bo po prostu wyglądał jakoś tak mega, mega, mega młodo w tym świetle. Nie żeby Mariusz był jakiś nie młody, ale wyglądał 20 lat młodziej niż naprawdę. I zszedł ze sceny i ja podeszłam do niego i mówię, Jezu, świetnie grałeś. No i zaczęliśmy rozmawiać, po czym się tak jakoś okazało w trakcie rozmowy, tak zaczął mówić, co robi i tu i tam. I mówię, okej, on chyba nie jest studentem. No i jak się zorientowałam, kim on jest, to mówię, o, no nieźle. I po prostu wysłałam mu demówki swoje i powiedziałam, że byłoby świetnie, gdybyś zechciał to wyprodukować. I on tego posłuchał i powiedział, chcę. No i fantastycznie. Tak zaczęła się niesamowita przygoda, która trwa do dnia dzisiejszego. Ale ta przygoda się poza studio wychodzi także poza ramy naszych telefonów, ponieważ Ania, ty jakoś tak też masz potrzebę spotykania się z ludźmi, jakiejś interakcji z ludźmi na żywo, w świecie realnym. I dzięki temu też organizujesz wszelkiego rodzaju ciekawe akcje promocyjne swoich utworów, z czym nie spotykamy się na co dzień. Na przykład ostatnio mogliśmy leżeć w Parku Saskim i się relaksować przy lemoniatce i przy nakładaniu sobie płatków na oczy. Dokładnie tak, ponieważ mleko i mód to jest dla mnie hołd dla relaksu, odpoczynku i znalezienia dla siebie czasu w ciągu całego nawału obowiązków, więc stwierdziłam, że nie należy świętować, należy właśnie sobie odpocząć w ten dzień, więc zrobiłam premierowe odpoczywanie w Parku Saskim i dołączali ludzie, którzy ze mną sobie leżeli i pili lemoniatkę i właśnie nakładaliśmy sobie płatki pod oczy. Ale na przykład przy singlu Bąbelki, który też polecam, chodziłam, rozdawałam bańki mydlane ludziom z kodem QR, no i to ile radości to wyzwoliło na bulwarach wiślanych w nich, po prostu i wszędzie były te bańki, no to też mi sprawiło dużo radości i widziałam, że ludziom też, więc bardzo lubię takie akcje. Myślisz, że żyjesz beztrosko? Myślę, że tak. Ania Szlagowska, dziękuję bardzo za rozmowę. Czekamy na płytę i do zobaczenia przy okazji premiery tej płyty na jesieni. Jej! To teraz zespół Przebiśniki. Kojarzysz taki zespół może? Kojarzę. Zespół między innymi, w którym gra Jan Bąk. No to w takim razie, jak jesteśmy już w tym letnim moodzie, o którym wspominała Ania Szlagowska, to Letnie myśli teraz pojawiają się na antenie Trójki. Mam w głowie jesień, zanim zasnę, wiem. Na skórze lato, kiedy patrzysz się. Mam w głowie jesień, zanim zasnę, wiem. Na skórze lato, kiedy patrzysz się. Czemu co noc mi tak trudno zostać krócej? Nikomu nie przysłuży się to. Czemu co noc wydzieram się jak gusze, co cal tu nie poruszę nic, choć w środku nocy się obudzę, otrzepując z oczu pył. Człowiek w lustrze nie rozumie, jak tak można żyć. Czemu co noc trakcie wywiadu rozmowy z Anią Szlagowską. Polska zremisowała i w końcu mamy 1-1. No, muszę przyznać, że do końca meczu zostało 5 minut, ale tutaj podejrzewam, że jakiś czas zostanie doliczony. Jestem bardzo ciekawa, jak zakończy się to spotkanie. A my powracamy do tego, co dzieje się muzycznie. Skalpel i utwór Together teraz. How regular one-track recording is accomplished. W utworze Together w zremiksowanej wersji. A pojawia się kolejna szansa, aby usłyszeć ten polski duet na żywo. Już jutro rozpoczyna się LAS Festiwal w Paczynie i potrwa do 1 lipca. Bardzo ciekawe przedsięwzięcie oparte na takim kolektywnym tworzeniu line-upu przez 6 odrębnych ekip bookerskich. Jeżeli ktoś chciałby wybrać się na LAS Festiwal, to proszę śmiało do nas pisać na adres rotacja@polskieradio.pl. Mamy ograniczoną ilość wyjściówek na to wydarzenie. A skoro o festiwalach mowa, no to czas powrócić do festiwalu Nowa Muzyka. Bicep i ich najnowszy utwór. Sober. Come out of water.